La celălalt capăt al orașului se afla Leona Cassiani, singură, liberă și fără îndoială gata să-i dăruiască la două noaptea, la trei, la orice oră și în orice împrejurare, compasiunea de care avea nevoie. N-ar fi fost prima oară că ar fi sunat la ușa ei în singurătatea insomniilor, dar și-a dat seama numai decât că era prea inteligentă și se iubeau prea mult ca să se ducă să-i plângă la piept fără să-i dezvăluie motivul. A chibzuit mult, rătășind ca un somnambul prin orașul pustiu și, într-un târziu, i-a trecut prin minte că lângă niciuna nu s-ar fi putut simți mai bine ca lângă Prudencia Pitre, văduva celor doi. Era cu 10 ani mai tânără decât el, se cunoscuseră în secolul precedent și renunțaseră să se mai întâlnească din pricină că ea refuza cu încăpățânare să se mai lase privită în halul în care ajunsese, pe jumătate oarbă și în pragul decrepitudinii. Imediat ce și-a amintit de ea, Florentino Arisa s-a întors pe strada ferestrelor, a pus într-o pungă două sticle de porto și un borcan mic cu murături și a pornit-o spre casa ei, fără să știe măcar dacă mai locuia tot acolo, dacă trăia singură sau dacă mai era în viață. Prudencia Pitre, care nu uitase cum zgâria el la ușă ca să-și semnaleze prezența pe vremea când încă se mai credeau tineri, deși nu mai erau, i-a deschis fără să mai pună întrebări. Strada era cufundată în întuneric, iar el abia se zărea în hainele de stofă neagră, cu pălăria tare și umbrela agățată ca un liliac de braț. Dar ea, care nu mai avea ochii de altădată și nu l-ar mai fi putut distinge decât în plină lumină, l-a recunoscut după sclipirea ramei metalice a ochelarilor în care se reflecta lumina felinarului. Părea un asasin cu mâinile încă mânjite de sânge. "Miluiește-te de un adăpost pentru un biet orfan," spuse. Au fost singurele cuvinte pe care a izbutit să le rostească numai ca să spună ceva. Era uluit cât de mult îmbătrânise de când o văzuse ultima oară, dar își dădea seama că și ea credea același lucru despre el. Se liniști însă la gândul că o clipă mai târziu, când amândoi își vor fi revenit după șocul inițial, se vor obișnui încet încet unul cu altul și nu vor mai băga de seamă cât de mult îi burdușise viața, închipuindu-și că sunt din nou tineri, așa cum erau când s-au cunoscut cu 40 de ani în urmă. "Parcă te-i duce la o înmormântare," îi spuse ea. Nu se înșela și ea ieșise la fereastră încă de la ora 11 ca aproape întreg orașul ca să vadă cortegiul cel mai numeros și mai falnic care trecuse pe străzi de la moartea arhiepiscopului de Luna. O treziseră din siestă bubuitul tunurilor de artilerie care zguduia pământul, vuietul fanfarelor militare, larma cântărilor funebre ce acopereau dangătele clopotelor de la toate bisericile care băteau fără răgaz încă din ajun. Văzuse de la balcon militarii călări în uniforme de paradă, comunitățile religioase, grupurile de școlari, lungile limuzine negre ale notabilităților invizibile, dricul tras de cai cu panașe și valtrapuri țesute în aur, sicriul galben acoperit cu drapelul așezat pe afetul unui tun istoric și, în sfârșit, trăsurile descoperite, care continuau să existe ca să poarte coroanele pentru morți. Nici n-a trecut bine cortegiul prin fața balconului Prudenciei Pitre, puțin după ora prânzului, când peste oraș s-a prăvălit potopul, iar alaiul s-a risipit în toate părțile. "Ce moarte absurdă," spuse ea. "Moartea nu are simțul ridicolului," spuse el și adăugă îndurerat, "mai ales la vârsta noastră." Stăteau pe terasă cu fața spre zarea mării, privind luna înconjurată de un halo, care ocupa jumătate din cer, privind luminile colorate de pe vapoarele ancorate în larg, bucurându-se de adierea caldă și înmiresmată de după furtună. Sorbeau vin porto și mâncau murături pe felii de pâine de țară, pe care Prudencia Pitre le tăiase la bucătărie. Petrecuseră multe nopți asemănătoare după ce ea rămăsese văduvă și fără copii la 35 de ani. Când a întâlnit-o Florentino Arisa, ar fi primit în casă orice bărbat care ar fi vrut să-i țină tovărășie, chiar dacă ar fi trebuit să-l plătească pentru asta cu ora, și au reușit să stabilească o relație mai serioasă și mai lungă decât părea cu putință. Deși niciodată nu i-a făcut nicio aluzie, ea ar fi fost în stare să-și vândă și sufletul ca să se mărite cu el. Știa că nu era ușor să-i suporte meschinăria, neghiobiile de bătrân prematur, tabieturile și maniile, dorința nesățioasă de a primi totul fără să dea absolut nimic în schimb. Dar mai știa că niciun bărbat nu se lăsa iubit ca el, pentru că nu putea exista pe lume altul care să aibă atâta nevoie de dragoste. Cum însă, la fel de bine, nu exista altul mai alunecos. Idila lor n-a trecut dincolo de hotarul până la care se putea ajunge cu el. Până acolo unde nu se interfera cu hotărârea de a-și păstra libertatea pentru Fermina Dasa. Relația lor s-a prelungit însă mulți ani, chiar și după ce el a aranjat cum s-a putut mai bine lucrurile și Prudencia Pitre s-a măritat cu un comis voiajor care stătea 3 luni acasă, iar alte 3 era pe drumuri și cu care a avut o fată și 4 băieți, unul dintre ei fiind, după cum se jura ea, al lui Florentino Arisa. S-au tot întins la vorbă și nici nu le-a păsat că timpul trece, căci amândoi erau obișnuiți încă din tinerețe să-și petreacă împreună insomniile, așa încât aveau mult mai puțin de pierdut în insomniile de la bătrânețe. Deși nu prea obișnuia să bea mai mult de 2 pahare, Florentino Arisa nu-și venise în fire nici după cel de-al 3-lea. Era lac de transpirație, iar văduva celor 2 i-a sugerat să-și scoată haina, jiletca, pantalonii, să-și scoată tot dacă avea chef. Ce dracu, doar se cunoșteau mai bine în pielea goală decât îmbrăcați. El a fost de acord să-i urmeze sfatul numai dacă ea făcea la fel, dar ea a refuzat. Cu mult timp în urmă, privindu-se în oglindă, își dăduse seama că nu va mai avea curajul să se arate goală nimănui, nici măcar lui. Cuprins de o euforie pe care nici chiar cu 4 pahare de porto nu reușise să-și o potolească, Florentino Arisa a continuat să vorbească despre minunatele amintiri din trecut, singurul subiect care îl mai preocupa în ultima vreme, încercând de fapt să găsească în trecut o modalitate secretă de a scăpa de povara ce l-apăsa, căci de asta avea el nevoie, să-și dezlege băierile inimii și să-și verse amarul pe gură. Când în zare s-au ivit primele licăriri ale zorilor, s-a gândit să încerce o manevră piezișă. A întrebat-o ca din întâmplare, ce-ai face tu dacă cineva te-ar cere de nevastă așa cum ești, văduvă și la anii tăi? Ea râse cu obrazul încrețit de zbârcituri și îl întrebă la rândul ei, te gândești cumva la văduva lui Urbino? Exact atunci când s-ar fi cuvenit mai puțin să o facă, Florentino Arisa uita că femeile se gândesc mai mult la sensul ascuns al întrebărilor decât la întrebări în sine, iar în privința asta, Prudencia le întrecea pe toate. Cuprins de o spaimă subită la auzul unei replici atât de bine țintite, care i-a înghețat sângele în vine, a încercat să găsească o portiță de scăpare. Mă gândeam la tine. Ea râse din nou. Asta să-i o spui mătii, Dumnezeu să o odihnească în pace, săraca. Apoi îi ceru de-a dreptul să-i mărturisească deschis ce gânduri îi umblau prin cap. Doar știa și ea foarte bine că nici el, nici vreun alt bărbat n-ar fi trezit-o la 3 noaptea și pe deasupra după atâția ani de când n-o mai văzuse, numai ca să bea vin și să mănânce pâine de țară cu murături. Și adăugă, cine face asta înseamnă că simte nevoia să plângă pe umărul cuiva. Florentino Arisa bătu în retragere. N-ai ghicit, în noaptea asta am toate motivele să cânt. Atunci să cântăm, spuse Prudencia Pitre. Și începu să fredoneze cu vocea ei frumoasă cântecul la modă, Ramona, fără tine nu mai pot trăi. A fost sfârșitul nopții, el neîndrăsnind să joace jocuri interzise cu o femeie care îi dovedise cu prisosință că știe cum arată cealaltă față a lunii. Când a ieșit, orașul era altul, înmiresmat de ultimele dalii din iunie, iar pe strada tinereții lui se perindau văduvele cernite în drum spre slujba de liturghie de la ora 5. A fost rândul lui să treacă pe celălalt trotuar ca să nu-i se vadă lacrimile pe care nu și le mai putea stăpâni, nu cele de la miezul nopții, așa cum își închipuia el, altele, cele care îi rămăseseră în gât în urmă cu 51 de ani, 9 luni și 4 zile. Pierduse cu totul noțiunea timpului când s-a trezit în fața unei ferestre strălucitoare, fără să știe de fapt unde se află. America, vicunia și servitoarele se jucau cu mingea în grădina, iar vocea ei l-a trezit la realitate. Se afla în patul maicăsii, în dormitorul pe care îl păstrase neschimbat și unde se culca de obicei, ca să nu se simtă așa de singur, în rarele ocazii când îl chinuia singurătatea. Pe peretele din fața patului atârna oglinda cea mare de la hanul lui Don Sancho, iar lui îi era de ajuns să o privească dimineața când se trezea, ca să o vadă reflectată în adâncurile ei pe Fermina Dasa. Și-a dat seama că era sâmbătă, pentru că numai sâmbăta șoferul o aducea pe America Vicunia de la internat. Și-a dat seama că adormise fără să știe, visând că nu putea dormi din cauza unui vis tulburat de chipul furios al Ferminei Dasa. În timp ce făcea baie, s-a gândit la pasul următor pe care ar fi trebuit să-l facă. S-a îmbrăcat tacticos cu cel mai bun costum, s-a parfumat și și-a pomadat mustața căruntă cu vârfuri ascuțite, iar când a ieșit în veranda de la etaj, s-a oprit să o privească pe frumoasa copilă în uniformă, care prindea mingea cu o grație ce-l înfiorase atâtea sâmbete la rând, dar care, în dimineața aceea, nu i-a mai răscolit sufletul. A chemat-o ca să meargă împreună în oraș și, înainte de a se urca în automobil, i-a spus fără să fie nevoie: "Azi n-o să facem prostioare." A dus-o la cofetăria americană, plină până la refuz la ora aceea de părinți și copii care mâncau înghețată sub uriașele ventilatoare atârnate de tavan. America Vicunia a comandat înghețata ei preferată, cu mai multe etaje, fiecare de altă culoare, servită într-o cupă înaltă și care era sortimentul cel mai căutat pentru că răspândea un parfum magic. Florentino Arisa a luat o cafea tare și tot timpul a privit-o tăcut pe copilă cum își mânca înghețata cu o linguriță lungă care ajungea până în fundul cupei. Deodată îi spuse, fără să-și plece privirile: "Mansor." Ea rămase cu lingurița în aer și se uită la el cu un licăr de teamă în ochi, dar își reveni imediat și zâmbi. "Vrei să mă păcălești?" spuse. "Bătrâneii nu se însoară." Spre seară a lăsat-o la internat chiar la ceasul când începea rugăciunea, dar mai întâi au privit împreună spectacolul de păpuși din parc, sub o ploaie care nu se mai sfârșea. Au mâncat la prânz pește prăjit la tarabele de pe dig, au văzut cuștile cu animale sălbatice de la circul care tocmai sosise, au cumpărat dulciuri de prin portaluri ca să ducă la internat și s-au plimbat prin oraș în automobilul deschis pentru ca ea să se poată obișnui cu ideea că el nu mai era amantul, ci protectorul ei. Duminică i-a trimis automobilul ca să se plimbe cu prietenele dacă avea chef, dar n-a mai vrut să o vadă, pentru că, de o săptămână, devenise conștient de vârsta fiecăruia dintre ei. În seara aceea s-a hotărât să-i scrie Ferminei Dasa și să-i ceară scuze, chiar și numai ca să nu capituleze, dar până la urmă a lăsat totul pe a doua zi. Luni, după exact 3 săptămâni de pătimire, a ajuns acasă ud până la piele și a găsit scrisoarea de la ea. Era 8 seara. Cele 2 servitoare se culcaseră și lăsaseră aprinsă doar o lampă în toată casa pentru ca Florentino Arisa să poată ajunge în dormitor. Știa că cina lui sărăcăcioasă și insipidă îl aștepta pe masa din sufragerie, dar pofta de mâncare, multă puțină câtă mai avea după ce atâtea zile mâncase la întâmplare, i-a pierit când a descoperit năucit scrisoarea. Mâna-i tremura atât de tare încât abia a reușit să aprindă lumina în dormitor. A pus plicul umed pe pat, a aprins veioza de pe noptieră și, cu un calm simulat, care era o manieră cu totul personală de a se liniști, și-a scos haina udă și-a așezat-o pe speteaza scaunului. Și-a scos jiletca, a împăturit-o bine și-a pus-o peste haină. Și-a scos lavaliera de mătase neagră și gulerul de celuloid, care nu mai era la modă nicăieri în lume. Mai departe și-a descheiat cămașa până la brâu, și-a desfăcut cureaua ca să poată respira în voie și, în sfârșit, și-a scos pălăria și-a pus-o să se usuce lângă fereastră. Brusc a simțit un fior pe șira spinării pentru că nu mai știa unde era scrisoarea și, de supărare, și-a pierdut într-atâta cumpătul încât a rămas uluit când a găsit-o, fiindcă nu-și amintea să o fi pus pe pat. Înainte de a deschide plicul, l-a șters cu batista, în așa fel încât să nu se întindă cerneala cu care era scris numele lui, iar între timp s-a gândit că secretul nu mai era cunoscut doar de două persoane, ci de cel puțin trei, căci cel care o adusese remarcase probabil că văduva lui Urbino îi scria cuiva din afara cercului ei de prieteni, la doar 3 săptămâni după moartea soțului, cu atâta grabă încât n-a vrut să trimită scrisoarea prin poștă și cu atâta discreție încât a hotărât să nu fie înmânată cuiva anume, ci strecurată pe sub ușă ca orice bilet anonim. N-a fost nevoie să rupă plicul, pentru că era deslipit din cauza umezelii, dar scrisoarea era uscată. 3 pagini scrise mărunt, fără nicio formulă de adresare la început și semnate cu inițialele numelui ei de căsătorie. A citit-o odată la repezeală, așezat pe pat, mai intrigat de ton decât de conținut și chiar de la prima pagină a înțeles că era tocmai scrisoarea de insulte la care se aștepta. A lăsat-o sub lumina veiozei și a scos pantofii și ciorapii uzi, a stins plafoniera de la întrerupătorul aflat lângă ușă și a întins bine mustața sub legătura specială din piele de căprioară și s-a culcat în pat, fără să-și scoată pantalonii și cămașa, cu capul sprijinit pe 2 perne care îi serveau drept spătar când citea. A reluat lectura scrisorii, de data asta literă cu literă, cercetând-o pe fiecare în parte, pentru ca nicio intenție ascunsă să nu-i scape, și a citit-o după aceea încă de 4 ori, până când cuvintele așternute pe hârtie au început să-și piardă sensul. Într-un târziu a pus-o fără plic în sertarul noptierei, apoi s-a întins pe spate cu mâinile la ceafă și a rămas așa timp de 4 ceasuri, fără să clipească, abia respirând, țeapăn ca un mort, privind țintă luciul oglinzii unde se aflase ea. Când a bătut de miezul nopții, s-a dus la bucătărie și a pregătit un termos de cafea neagră și vâscoasă ca păcura și l-a adus în cameră. Și-a pus proteza în paharul cu acid boric pe care îl găsea totdeauna pregătit pe noptieră și s-a culcat din nou în pat în aceeași poziție, ca o statuie de marmură pe un mormânt, dar cu ușoare variații la intervale regulate de timp, când sorbea din cafea până ce, la 6 dimineața, camerista a intrat în cameră cu alt termos plin. La ceasul acela, Florentino Arisa știa care aveau să fie pașii următori. De fapt, nu s-a simțit jicnit de insulte și nici nu și-a prea bătut capul să vadă ce era cu acuzațiile acelea nedrepte, care, cunoscând caracterul Ferminei Dasa și gravitatea motivului invocat, ar fi putut fi și mai cumplite. Singurul lucru care îl interesa era faptul că scrisoarea în sine îi oferea prilejul și îi recunoștea dreptul de a răspunde. Mai mult chiar, îl obliga să o facă. Așa că viața ajunsese până la hotarul la care el însuși dorise să ajungă. Restul depindea numai de el și, întrucât nu se îndoia că infernul său personal de peste o jumătate de veac îi pregătea multe alte încercări cumplite, era hotărât să le înfrunte cu mai multă însuflețire, cu mai multă pătimire și încă mai multă iubire decât pe toate cele dinainte, pentru că aveau să fie ultimele. 5 zile mai târziu, când a ajuns la birou, s-a trezit brusc plutind în vidul abrupt și nefiresc al mașinilor de scris, al căror țăcănit ca un ropot de ploaie devenise cu timpul mai puțin perceptibil decât tăcerea lor. Era o pauză. Când zgomotul a reînceput, Florentino Arisa a deschis ușa de la biroul Leonei Cassiani și a văzut-o stând în fața mașinii de scris, care asculta de degetele ei ca un instrument viu. Dându-și seama că e privită, își întoarse spre ușă obrazul luminat de minunatul ei zâmbet solar, dar nu se opri din scris până la capătul paragrafului. Vreau să te întreb ceva, leoaica mea dragă," spuse Florentino Arisa. Cum te-ai simțit dacă ai primit o scrisoare de dragoste scrisă la scula aia a ta?" Ea, care nu se mai mira de nimic, a avut o reacție de îndreptățită uimire. Ce chestie!" exclamă ea. Să știi că nu m-am gândit niciodată la așa ceva." Tocmai de aceea nici nu avea alt răspuns. Nici Florentino Arisa nu se gândise până atunci, dar se hotărâ să riște. A plecat acasă cu una din mașinile de la birou, însoțit de glumele cordiale ale subalternilor. Papagalul bătrân nu mai învață să vorbească. Leona Cassiani, care se entuziasma de tot ce era nou, s-a oferit să-i dea lecții de dactilografie la domiciliu, dar el era împotriva oricărui fel de studiu metodic de când Lotario Tugut încercase să-l învețe să cânte la vioară după note, avertizându-l că era nevoie de cel puțin un an ca să înceapă, de 5 ca să poată fi acceptat într-o orchestră de profesioniști și de câte 6 ore zilnic toată viața ca să cânte bine. Cu toate acestea, el a convins-o pe maică-sa să-i cumpere o scripcă de cerșetor și cu cele 5 reguli de bază învățate de la Lotario Tugut, după mai puțin de un an, s-a încumetat să cânte la catedrală și să-i trimită Ferminei Dasa din cimitirul săracilor serenade pe aripile vântului. Dacă la doar 20 de ani se descurcase cu ceva așa de dificil precum vioara, nu vedea de ce n-ar fi reușit la 76 cu un instrument ca mașina de scris, la care nu era nevoie decât de un deget. Și chiar așa s-a întâmplat. A avut nevoie de 3 zile ca să învețe poziția literelor pe taste, de alte 6 ca să învețe să scrie și să gândească în același timp și de alte 3 ca să termine prima scrisoare fără greșeli, după ce mai întâi a stricat o jumătate de top de hârtie. A început cu o formulă simplă, dar solemnă: Doamnă. Și a semnat cu inițialele numelui, așa cum făcea în bilețelele parfumate din tinerețe. A trimis-o prin poștă într-un plic cu viniete negre, după uzanțele vremii, fiind vorba de o văduvă recentă, dar fără numele expeditorului pe spate. Era o scrisoare de 6 pagini care nu semăna cu niciuna din multele scrise de el până atunci. Nu avea nici tonul, nici stilul, nici suflul retoric din primii ani ai iubirii, iar conținutul era atât de judicios și cumpănit, încât parfumul unei gardenii ar fi părut o necuviință. Într-un anume fel, a fost cea mai apropiată ca stil de scrisorile comerciale pe care nu le-a putut compune niciodată. Mulți ani mai târziu, o scrisoare personală, scrisă cu mijloace mecanice, avea să fie considerată aproape jicnitoare. Dar atunci, mașina de scris era un animal de birou, fără o etică proprie, a cărui domesticire pentru uzul privat nu era prevăzută în codul bunelor maniere. Părea mai degrabă de un modernism îndrăsneț și probabil că tot așa a interpretat-o și Fermina Dasa, de vreme ce în a doua scrisoare pe care i-a trimis-o lui Florentino Arisa, după ce a primit peste 100 de la el, își cerea încă de la început scuze pentru scrisul ei necaligrafic, datorat faptului că nu dispunea de mijloace de scris mai moderne decât penița. Florentino Arisa n-a făcut nici cea mai mică aluzie la scrisoarea cumplită primită de la ea, recurgând de la bun început la o metodă diferită de seducție, fără nicio referire la idila din trecut, nici măcar la trecutul simplu. A șters totul cu buretele și a luat-o de la capăt. Scrisorile lui erau o amplă meditație asupra vieții, inspirată din propria sa experiență și din opiniile lui despre relațiile dintre bărbați și femei, opinii pe care nu odată se gândise să le reunească în volum ca o completare la Secretarul îndrăgostiților. Numai că, de data aceasta, am veșmântat totul în stilul patriarhal al memoriilor unui om bătrân, ca să nu se observe că, în realitate, era un document de iubire. La început a scris, așa cum era obiceiul pe vremuri, mai multe ciorne, pe care le-a citit și le-a recitit de câteva ori, analizându-le la rece înainte de a le arunca în foc. Știa că orice abatere de la tonul protocolar, cea mai mică nesăbuință nostalgică, îi puteau răscoli în inimă amintiri neplăcute și, deși nu înlătura posibilitatea ca ea să înapoieze 100 de scrisori înainte de a se încumeta să o deschidă pe prima, ar fi preferat ca acest lucru să nu se întâmple nici măcar o singură dată. Și-a conceput așadar planul până în cele mai mici amănunte ca într-un război final. Totul trebuia să fie diferit ca să stârnească din nou curiozitatea, uimirea, să trezească noi speranțe la o femeie care trăise din plin o viață completă. Trebuia să fie un vis atât de nebunesc încât să-i poată insufla curajul de a arunca la gunoi prejudecățile unei clase căreia nu i-a aparținuse de la bun început, dar cu care, până la urmă, se identificase mai mult decât cu oricare alta. Trebuia să o învețe să se gândească la dragoste ca la o stare de grație care nu era un mijloc, ci o cauză și un scop în sine. A avut bunul simț să nu aștepte un răspuns imediat. Se socotea mulțumit dacă scrisoarea nu era înapoiată. N-a fost înapoiată, așa cum n-a fost niciuna din cele care i-au urmat, dar pe măsură ce treceau zilele, creștea și neliniștea lui, căci, cu cât treceau mai multe zile fără scrisori înapoiate, cu atât mai mult creștea speranța într-un răspuns. Frecvența scrisorilor a fost condiționată la început de îndemânarea mâinilor lui, mai întâi una pe săptămână, apoi două și în sfârșit câte una în fiecare zi. În plus, a fost încântat să constate cât de mult progresase poșta față de vremurile lui de stegar și asta deoarece n-ar fi riscat să fie văzut la oficiu punând zilnic o scrisoare pentru aceeași persoană, nici s-o trimită prin cineva care ar fi putut pălăvrăgi în dreapta și în stânga. În schimb, putea trimite oricând un funcționar să cumpere timbre pentru o lună întreagă, iar după aceea să strecoare scrisoarea într-una din cutiile poștale răspândite pe străzile orașului vechi. Foarte curând a inclus acest nou ritual printre tabieturile sale, profita de insomnii ca să scrie, iar a doua zi, în drum spre birou, îi cerea șoferului să oprească un minut în fața unei cutii de la un colț de stradă, iar el cobora să pună scrisoarea. Niciodată n-a admis ca șoferul să o facă în locul lui, așa cum a încercat într-o dimineață ploioasă, iar uneori, din precauție, punea mai multe scrisori deodată pentru ca gestul lui să pară mai firesc. Șoferul n-avea de unde să știe, bineînțeles, că scrisorile suplimentare erau simple foi albe pe care Florentino Arisa și le trimitea tot lui, pentru că niciodată nu întreținuse o corespondență personală cu nimeni, în afară de informațiile privitoare la America Vicunia, trimise la sfârșitul fiecarei luni părinților ei, cărora le împărtășea impresiile personale despre purtarea, starea de spirit, sănătatea și rezultatele la învățătură ale fetiței lor. Încă din prima lună a început să numeroteze scrisorile și să prezinte la începutul fiecăreia un rezumat al celor precedente, exact ca în foiletoanele din ziare, pentru ca Fermina Dasa să-și dea seama că aveau o oarecare continuitate. Când au ajuns zilnice, a înlocuit plicurile de doliu cu altele albe și lungi, ceea ce le-a conferit impersonalitatea complice a scrisorilor comerciale. Când a început, era dispus să-și pună răbdarea la încercări și mai mari, cel puțin atâta timp cât nu-și putea da seama prea limpede dacă, folosind singura metodă nouă ce-i trecuse prin minte, își pierdea sau nu vremea degeaba. A așteptat într-adevăr, dar fără suferințele de tot felul pe care îi le provocau așteptările din tinerețe, ci cu încăpățânarea unui bătrân de granit care n-avea nimic altceva în minte, care n-avea nimic altceva de făcut la o companie fluvială ce naviga singură, împinsă de vânturi prielnice și în plus cu convingerea că va fi teafăr și stăpân pe facultățile sale de bărbat a doua zi, în oricare alta de mai târziu sau de la sfârșitul veacurilor, când Fermina Dasa se va convinge în sfârșit că nu va putea scăpa de chinurile ei de văduvă solitară decât coborând podul mobil pentru el. Între timp, și-a continuat viața obișnuită. Prevăzând un răspuns favorabil, a hotărât să renoveze a doua oară casa ca să fie demnă de cea care s-ar fi putut considera stăpâna ei încă de când fusese cumpărată. A vizitat-o de câteva ori pe Prudenția Pitre, așa cum îi făgăduise, ca să-i demonstreze că, în ciuda ravagiilor bătrâneții, el o iubea în plin soare și cu ușile deschise, nu numai în nopțile când se simțea singur și părăsit. A continuat să treacă prin fața casei Andrei Varon, până când a văzut că lumina de la baie era stinsă și nu s-a dat în lături să se destrăbăleze în patul ei, fie și numai ca să nu-și piardă obișnuința de a face dragoste, căci, potrivit unei credințe de-a lui, niciodată desmințită până în acel moment, puterile te țin atâta vreme cât nu te dai bătut. Singura piedică a fost relația lui cu America Vicunia. Îi repetase șoferului ordinul de a o lua sâmbătă la 10 dimineața de la internat, dar nu știa ce să facă cu ea. A fost prima dată când a neglijat-o, iar ea a simțit schimbarea. O lăsa în grija servitoarelor ca să o ducă după amiaza la cinema, la paradele militare din Parcul Copiilor, la tombolele de binefacere sau aranja programe duminicale pentru ea și colegele ei ca să nu fie nevoit să o ducă în paradisul din spatele birourilor, unde ea ar fi vrut să se întoarcă mereu de când fusese acolo prima oară. Orbit de noua lui iluzie, nu-și dădea seama că femeile se pot maturiza în 3 zile, ori de când o luase de pe motovelierul care venea de la Puerto Padre, trecuseră 3 ani. Oricât s-a străduit să atenueze șocul, schimbarea a fost pentru ea brutală, chiar dacă nu bănuia motivul. În ziua în care el i-a spus la cofetărie că se va însura, mărturisindu-i adevărul, ea a fost cuprinsă de panică. Dar apoi i s-a părut ceva atât de absurd încât a uitat tot. Foarte curând însă și-a dat seama că el se comporta ca și cum ar fi fost adevărat, recurgând la subterfugii inexplicabile, de parcă n-ar fi avut cu 60 de ani mai mult decât ea, ci cu 60 mai puțin. Într-o sâmbătă după amiază, Florentino Arisa a găsit-o în dormitorul lui încercând să scrie la mașină și cum la școală urma un curs de dactilografie, se descurca destul de bine. Bătuse peste o jumătate de pagină, punând la întâmplare pe hârtie, într-un fel de scriitură automată, tot ce-i trecea prin cap, dar aici și colo puteau fi deslușite fraze care îi trădau starea de spirit. Florentino Arisa se aplecă peste umărul ei ca să vadă ce scria. Ea se tulbură când îi simți căldura de bărbat, respirația întretăiată, parfumul hainelor, același cu cel al pernei lui. Nu mai era fetița de curând sosită pe care el o dezbrăca tacticos cu povestioare de adormit copiii. Ia să vedem noi, pantofiori ăștia pentru ursuleț, așa, acum cămășuța asta pentru cățeluș, gata. Acum chiloței ăștia cu floricele pentru iepuraș. Așa, și acum un pupic mic pe păsărica lui tăticu. Nu, acum era o femeie în toată firea, căreia îi plăcea să ia inițiativa. Își văzu mai departe de treabă, scriind cu un deget de la mâna dreaptă, iar cu stânga îi căută pe pipăită piciorul. Îl cercetă, îl găsi, îl simți reînviind, crescând, suspinând de nerăbdare, iar respirația lui de om bătrân deveni gâjâită și greoaie. Ea îl cunoștea foarte bine. Începând din acest moment, el își pierdea orice control. I se tulbura mintea, se lăsa în voia ei și nu-și mai putea găsi drumul de întoarcere decât după ce ajungea la capăt. Îl duse de mână până la pat ca pe un biet cerșetor orb și îl desfăcu bucăți bucățele cu o tandrețe răutăcioasă. Îl potrivi de sare și de piper după gustul ei, adăugă un cățel de usturoi, ceapă tocată, zeama de la o lămâie, o frunză de dafin, sigură că era gata pregătit în tavă, iar cuptorul ajunsese la temperatura potrivită. Erau singuri în toată casa, servitoarele ieșiseră în oraș, iar zidarii și dulgherii nu lucrau sâmbăta. Lumea întreagă era numai a lor. Dar el reuși să se smulgă din extaz chiar pe marginea abisului. Îi dădu mâna la o parte, se ridică în capul oaselor și spuse cu glas tremurat: "Stai cu minte, n-avem balonașe." Ea a rămas în pat, întinsă pe spate, cufundată în gânduri, iar când a ajuns la internat, cu un ceas mai devreme ca de obicei, își înghițise de mult lacrimile, își ascuțise mirosul, își ascuțise ghearele ca să poată da de urma iepuroaicei ghemuite care îi distrusese viața. Florentino Arisa, în schimb, a făcut o greșeală pe care o fac toți bărbații. Și-a închipuit că ea s-a convins de inutilitatea oricăror avansuri și s-a hotărât să dea totul uitării. Era prea ocupat să-și vadă de ale lui ca să se mai gândească la altceva. După ce au trecut 6 luni fără să primească niciun semn, a început din nou să se perpelească în așternut până în zori, rătăcind prin pustiul unui alt fel de insomnie. Se gândea că, amăgită de aspectul ei inocent, Fermina Dasa deschisese probabil prima scrisoare, dar văzând inițialele cunoscute din scrisorile de odinioară, o aruncase la coș fără măcar să o mai rupă. Era de ajuns să vadă plicurile următoare ca să facă același lucru fără să le mai deschidă și tot așa până la capătul veacurilor, când și el o să ajungă la capătul meditațiilor scrise. Nu credea că exista pe lume femeie în stare să reziste timp de o jumătate de an curiozității de a afla de ce culoare era cerneala cu care fusese răscrise epistolele primite zilnic. Dar dacă exista totuși vreuna, atunci nu putea fi alta decât ea. Florentino Arisa simțea că bătrânețea nu e un torent orizontal, ci un rezervor fără fund, pe unde se scurge memoria. Ingeniozitatea lui era pe sfârșite. După ce a dat câteva zile târcoale vilei din La Manga, a înțeles că metoda aceea juvenilă nu va izbuti să doboare porțile ferecate de doliu. Într-o dimineață, căutând un număr în cartea de telefon, l-a descoperit din întâmplare și pe al ei. L-a format. Soneria a sunat lung și, într-un târziu, a recunoscut vocea serioasă și afonică. Alo? A închis fără să spună nimic, dar distanța infinită a acelei voci inabordabile i-a tăiat orice elan. Cam tot atunci, Leona Cassiani și-a sărbătorit ziua de naștere și a invitat acasă un grup restrâns de prieteni. El a fost tot timpul dus pe gânduri, absent la ce se întâmpla în jur și și-a pătat haina cu sosul de la friptură. Ea i-a șters reverul cu șervețelul înmuiat în paharul cu apă, apoi i l-a legat ca pe o bavețică la gât ca să evite un accident mai grav. Arăta ca un bebeluș bătrânicios. A remarcat că în timpul mesei și-a scos de câteva ori ochelarii ca să-și șteargă cu batista pentru că îi lăcrimau ochii. La cafea a adormit cu ceașca în mână, iar când a încercat să-i o ia fără să-l trezească, el a reacționat rușinat. Nu te deranja, îmi odihneam ochii. În noaptea aceea, Leona Cassiani a adormit cu gândul la el, uimită că arăta dintr-o dată atât de îmbătrânit. La prima comemorare a morții lui Juvenal Urbino, familia a trimis invitații la parastasul de la catedrală. Florentino Arisa trimisese cam tot atunci scrisoarea cu numărul 132, fără să fi primit în schimb niciun semn, ceea ce l-a făcut să ia îndrăsneața hotărâre de a asista la slujbă chiar dacă nu era invitat. A fost un eveniment social mai degrabă fastuos decât trist. Băncile din primele rânduri, rezervate cu caracter viager și ereditar, aveau pe spătar o placă de aramă cu numele stăpânului. Florentino Arisa a sosit printre primii invitați ca să ocupe un loc pe unde Fermina Dasa nu putea trece fără să-l vadă. Cele mai potrivite îi se păreau cele din nava centrală, în spatele băncilor rezervate, dar venise atâta lume încât n-a mai găsit loc liber și a trebuit să se așeze pe băncile laterale din nava rudelor sărace. De acolo a văzut-o intrând pe Fermina Dasa la brațul fiului ei, îmbrăcată într-o rochie de catifea neagră cu mâneci lungi, fără nicio podoabă, închisă în nasturi de la guler până la vârful picioarelor, ca o sutană de episcop, și cu un șal din dantelă castiliană pe cap, în locul pălăriei cu voaletă, purtată de obicei de văduve și chiar de către doamnele dornice să intre în rândul lor. Obrazul descoperit avea o strălucire de alabastru. Ochii lanceolați își trăiau viața proprie sub uriașele candelabre din naos. Ținuta ei era atât de dreaptă și impunătoare, iar pasul atât de sigur, încât nu părea mai în vârstă decât fiul care o însoțea. Florentino Arisa, care stătea în picioare, a trebuit să se sprijine cu vârful degetelor de spătarul băncii din față până i-a trecut amețeala, deoarece și-a dat seama că ei doi nu se aflau la o distanță de 7 pași, ci trăiau în 2 zile diferite. Fermina Dasa s-a așezat în banca familiei din fața altarului principal, dar aproape tot timpul a stat în picioare, suportând ceremonia cu aceeași prestanță cu care asista la spectacolele de operă. La sfârșit însă, încălcând uzanțele vremii, n-a mai așteptat la locul ei să-i fie reînnoite condoleanțele, ci și-a făcut loc printre bănci, mulțumind fiecărui invitat în parte, o inovație care se potrivea perfect cu felul ei de a fi. Salutând în dreapta și în stânga, a ajuns și la băncile rudelor sărace și, într-un târziu, a privit în jur ca să se asigure că nu uitase pe nimeni dintre cei cunoscuți. Florentino Arisa s-a simțit smuls din centrul său de suflarea unui vânt supranatural. Ea îl văzuse. Într-adevăr, desprinzându-se din grupul celor care o însoțeau, îi întinse mâna cu acea dezinvoltură cu care se comporta totdeauna în societate și îi spuse zâmbind blând: „Vă mulțumesc că ați venit.” Nu numai că primise scrisorile, dar le citise cu mare interes, descoperind în ele motive de reflexie asupra modului cum avea să-și trăiască mai departe viața. Când a primit-o pe prima, tocmai își lua micul dejun cu fiica ei. A deschis-o intrigată de faptul că era scrisă la mașină și o roșeață subită i-a dogorit obrajii când a recunoscut inițiala semnăturii. Dar și-a revenit repede și a băgat scrisoarea în buzunarul șorțului. O scrisoare de condoleanțe de la guvern. Fica ei replică mirată: „Bine, dar le-ai primit pe toate.” Ea nici nu clipi. A mai venit una. Avea de gând să ardă scrisoarea mai târziu, departe de întrebările fiicei, dar n-a putut rezista tentației de a-și arunca privirea peste ea. Se aștepta să fie replica bine meritată la scrisoarea ei plină de injurii, gest pe care l-a regretat chiar din clipa în care a trimis-o, dar încă de la formula seniorială de adresare și de la primul paragraf și-a dat seama că ceva se schimbase pe lume. Intrigată, s-a încuiat în dormitor ca să o poată citi în tihnă înainte de a o arde și a citit-o dintr-o suflare de 3 ori. Erau reflecții despre viață și dragoste, despre bătrânețe și moarte, idei care trecuseră de multe ori, bătând din aripi ca niște păsări de noapte pe deasupra capului ei, dar care se destrămau într-o trâmbă de pene când încerca să le prindă. Acum le avea în fața ochilor, clare, simple, întocmai cum și-ar fi dorit și ea să le rostească, și încă o dată regretă că soțul ei nu mai trăia, ca să le comenteze împreună, așa cum făceau înainte de culcare cu unele întâmplări ale zilei. Descoperea în ele un Florentino Arisa necunoscut, înzestrat cu o clar viziune care nu avea nimic în comun cu bilățelele pătimașe din tinerețe, nici cu purtarea lui ursuză din totdeauna. Erau mai degrabă cuvintele bărbatului prin gura căruia mătușa Escolastica credea că vorbea chiar Duhul Sfânt, iar acest gând a speriat-o la fel ca prima dată. A liniștit-o însă certitudinea că scrisoarea aceea de bătrân înțelept nu era o încercare de a repeta impertinența din seara înmormântării, ci o manieră elegantă de a face uitat trecutul. Scrisorile următoare au liniștit-o definitiv. Le-a ars totuși, nu fără a le citi mai înainte, dar pe măsură ce le ardea, rămânea cu o senzație de culpabilitate de care nu reușea să scape. Când au început să sosească numerotate, a găsit justificarea morală de care avea nevoie ca să nu le distrugă. În orice caz, nu avea intenția să le păstreze. I le-ar fi înapoiat lui Florentino Arisa cu primul prilej ca să nu se piardă ceva atât de util pentru omenire. Din păcate, timpul a trecut. Scrisorile au continuat să sosească tot anul, câte una la fiecare 3-4 zile, iar ea n-a știut cum să facă să le înapoieze fără să-l jignească, dar în același timp, fără să-și explice gestul printr-o scrisoare pe care orgoliul ei refuza să o scrie. Fusese suficient acel prim an ca să se obișnuiască pe deplin cu situația de văduvă. Amintirea purificată a soțului a încetat să mai fie un obstacol în viața ei, în gândurile ei cele mai intime, în intențiile cele mai simple, devenind o prezență ocrotitoare care o călăuzea fără să o stingherească. Uneori îl descoperea nu ca pe o nălucă, ci în carne și oase, acolo unde avea cu adevărat nevoie de el, și căpăta curaj știindu-l în preajmă, încă în viață, dar fără capriciile lui de bărbat, fără exigențele lui de patriarh, fără pretenția epuizantă ca ea să-l iubească, cu același ritual de sărutări inoportune și cuvinte tandre cu care o iubea el. Acum îl înțelegea mai bine decât atunci când trăia, îi înțelegea nerăbdarea cu care o iubea, nevoia imperioasă de a-și afla în ea siguranța pe care părea să se întemeieze viața lui publică, dar pe care de fapt nu abusese niciodată. Într-o zi exasperată, ea-i strigase: „Nici nu-ți dai seama cât sunt de nefericită.” El și-a scos ochelarii cu gestul lui atât de cunoscut, fără să se înfurie, și revărsându-și asupra ei apele limpezi ale ochilor de copil, îi aruncă pe umeri într-o singură frază întreaga povară a înțelepciunii lui insuportabile. Să nu uiți niciodată că cel mai important lucru într-o căsnicie reușită nu e fericirea, ci stabilitatea. În solitudinea văduviei, ea a înțeles încă de la început că fraza aceea nu ascundea amenințarea meschină pe care i-o atribuise atunci, ci piatra lunară care le prilejuise atâtea ceasuri fericite petrecute împreună.